Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Merhaba dostlar. Evet dostlar, bugün çok ciddi bir meseleyi ele alacağız. Ne Rabbim Mevlam nasip ederse inşallah. Hepimizin kanayan bir yarası. Sevdiklerimizin, dostlarımızın üzerinde görmek istediğimiz, hatta çoğu zaman kendi istediğimiz, kendi üzerimizde görmek istediğimiz, yapabildiğimiz kadar, uygulayabildiğimiz kadar çok ciddi bir mesele. Namaz. Allah-u Teala nasip ederse inşallah dostlar, bugün namazın güzelliği, ciddiyeti ve namazın içerisinde yaptığımız hatalar, yapmamamız gereken şeyler ve koca olanla müsabakamızı inşallah gözler önüne dökeceğiz. Bugün malumunuz cuma olması sebebiyle de tesbihler elimizde, kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem efendimize inşallah nurları, salavat-ı şerifeleri gönderelim ve programa adapte olmaya çalışalım dostlar. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler inşallah. İslam'ın ikinci şartı namaz. Akıllı ve erginlik çağındaki her Müslüman erkek ve kadına emredilen bir ibadet. Bedenle yapılan ibadetlerin en üstünü, Allah-u Teala'ya ve peygamberine imandan sonra dinimizde en kıymetli ibadetin namaz olduğunu biliyorsunuz dostlar. İslam'ın birinci şartı şehadet kelimesini dil ile söyleyip kalbi ile tasdik eden iman etmiş demektir. İkinci şartı da dinimizin direği olan beş vakit namaz ve bunu vaktinde kılmasıdır Müslümanın. İslam'ın diğer şartları zekat vermek, oruç tutmak ve hacca gitmektir. Namaz kılmak imanın şartı değil ise de namazın farz olduğuna inanmak imanın şartıdır dostlar. Namaz lügatta dua demektir. Kur'an-ı Kerim'de namaza salat denilmektedir. Salat lügatta insanın dua etmesi, meleklerin istiğfar etmesi, Allah-u Teala'nın merhamet etmesi, acıması demektir. Adem Aleyhisselam'dan beri ilahi yani semavi dinlerin hepsinde namaz kılmak emredilmiştir. Adem Aleyhisselam ikindi, Yakup Aleyhisselam akşam, Yunus Aleyhisselam yatsı namazlarını kılardı. Hazreti Adem Aleyhisselam cennetten çıktığında sabah namazı vaktiydi. İki rekat namaz kılmıştı Hazreti Adem. Hazreti İbrahim Aleyhisselam öğle vaktinde oğlu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı kurban etme emrinden affedildiğinde 4 rekat öğlenin namaz kılmıştı. Hazreti Yunus Aleyhisselam balık karnından kurtulduğu vakit ikindi vaktiydi. Bu zaman 4 rekat namaz kılmıştı Yunus Aleyhisselam. Hazreti İsa Aleyhisselam ise akşam vaktinde Cenab-ı Allah'ın verdiği nimetlere şükür içinde 3 rekat namaz kılmıştı. Hazreti Musa'ya yardımcı olarak yaksı asinde de kardeşi Hazreti Harun gönderildiğinde Hazreti Musa 4 rekat namaz kıldı. Ve vitir namazı da Peygamberimizin Miraç'ta kıldığı namazlardandır dostlar. Akıllı ve erginlik çağına gelen her Müslüman erkeğin ve kadının özrü yok ise her gün 5 kere namaz kılması Allah-u Teala'nın emridir biiznillah. Farz olduğu Kur'an-ı Kerim'de hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiştir. 5 vakit namaz Miraç gecesinde farz oldu. Miraç hicretten 1 yıl önce Recep ayının 27. gecesindeydi. Miraç'tan önce dostlar sabah ve ikindi namazı kılınıyordu. Allah'ın takdiri ilahisi işte. Dinimizde namaz mühim bir emirdir dostlar. Dinin direğidir namaz. Namaz bütün ibadetleri kendinde toplamıştır. İbadetlerin en üstünüdür. İslam'ın 5 temel şartından biri ise de bu toplayıcılığından dolayı yalnız başına Müslümanlık demek olmuştur. Müslüman dediğin zaman Allahu Ekber. Hemen bakıyorsun ki namaz akla geliyor. Çok ciddi bir mesele. Bu konuyla ilgili çok keskin hadisler de var. İnşallah konu içerisinde yavaş yavaş o keskinlikleri sizlere aktaracağız dostlar. Diyor ki, kusursuz namaz kılan cehennem azabından kurtulması umulur. Allah-u Teala birçok ayet-i kerimede amel-i saliha adı verilen yarar işleri yapanların cennete gireceklerini vaat etmiştir. Namaz bu işlerin başında gelmektedir dostlar. Çünkü bunlar insanı günahlardan ve çirkin şeyler yapmaktan korar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Ankebut suresi 45. ayette buyruluyor ki, kusursuz kılınan bir namaz insanı pis, çirkin işler işlemekten korur. Allahu Ekber. Namaz o kadar güzel şey ki dostlar. Onun tadını ancak kılanlar bilir. Samimi kılanlar, Allah için kılanlar. Namazda malumunuz tahiyyatta şöyle buyrulur. Resulallahu aleyhine ve ala ibadillahi salihin. Çok ciddi bir şey. Diyor ki Allah'ın bütün salih kulları üzerine selamını söylüyorsun diyor namazda. Düşünün. Allahu Teala'nın selamını bütün salih kulların üzerine söylüyorsun burada. Dünyada binlerce milyonlarca Müslüman var. Milyonlarca. Ve bu duayı okurken bütün salihlere namazında selam gönderiyorsun. Ve o kılanlar da aynı şekilde sana gönderiyorlar. Belki de ta Adem Aleyhisselam'a kadar sürüyor bu. Düşünün ne kadar büyük bir dua merceği. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Namazın bildirilen faydasına kavuşabilmek için dostlar, farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine dikkat ederek ve gönlünü Hakk'a vererek vakitlerini geçirmeden kılmak lazımdır. Vakitlerini geçirmeden. Müslüman öyle olmalı ki dostlar, davasına öyle aşık olmalı ki ezan-ı Muhammediye daha okunmadan önce abdestli olmalısın. Abdestli olarak namazı beklemelisin. Allahu Ekber, ne kadar büyük mükafatı var bilseniz, bütün namazlarınızı daha ezan-ı Muhammed'i Allahu Ekber demeden abdest almış olursunuz. Elhamdülillah, sahabe hep öyle yapardı. Abdestli olarak beklerdi ezan-ı Muhammediye'yi. Namaza ciddiyet veriyoruz dostlar, vermeye gayret ediyoruz. Acaba samimiyiz bu kelimenin arkasında, onu düşündük mü? Samimi miyiz acaba? Olalım ki evimizdeyiz, televizyonu açmışız. Baş dostumuz mu, baş düşmanımız mı, o seyrettiğin programa göre değişiyor. Televizyon seyrederken ezan-ı Muhammed okunuyor dışarıda. Allahu Ekber! Müezzin oradan bağırıyor. Bizim koca oğlan yayılmış yerinde ezan-ı Muhammed'e bir iki an için toparlanıyor. Ayaklarını falan toparlıyor. Aman biraz da sesini kız şunun. Onu yapabiliyorsa, bazen onu yapmayanlar da var. Allah bizi affetsin. Ama biraz sesini kıstırdık. Ayaklarımızı da toparladık. Ezan-ı Muhammediye'yi dinledik. Hemen orada ezan-ı Muhammediye'nin özelliği ne? Sana hemen diyor, hazırlan ve namazına başla. Çünkü ezanın belirli bir saati var. Dakikaları, saniyeleri sayılı. Bizim koca oğlan onu hiç sevmez. Televizyonda güzel bir film var ya. Ya namazı hemen tamam kılarız inşallah, biraz sonra film bitsin, hele şu filmi seyredelim. Belki filmi bir daha seyretmeye fırsat bulamayacağız, bir daha aynı şeyi seyredemeyeceğiz. Şu filmi seyredelim, arkasından kılarız. Senedimiz var ya elimizde, hemen filmin arkasından namaz kılacağımıza dair. Bekle dur, ondan sonra film biter, yavaş yavaş sallana sallana namaz kılmaya gideriz. Samimiyiz ya, onu anlatmaya çalışıyorum işte. Ne kadar samimi olduğumuzu. Allah bizi affetsin inşallah ya Rabbi. Ama mesela diyelim ki aynı ortam içerisinde yine bir akşam namazı, akşamleyin oldu. Örnek veririm, evinize geldik veya bir pazar günü içerisindesin, gündüz ezanına rast geldin. Televizyonda çok sevdiğin gene bir film var olacak ya. Çünkü biz televizyona adapte olmuşuz. Akşam eve gittiğimiz zaman hanımdan önce ilk önce televizyonu görüyoruz. Hemen selam aleyküm evin içerisine gir, elini yüzünü yıka. O anda bir şeyler yiyeceksin, yetiştireceksin. O anda da televizyon açık. O arada beğenmediğin bir program var ya, kumandayı aldın pat pat pat pat pat, böyle bir dolandın, güzel bir kanala takıldın. Tamam, oraya adapte oldun artık. Orada alt yazılarda geçti. Çok güzel bir film var. Belki karate filmi oynayacak. Belki çok macera, çok güzel bir film. Heyecanla da bekliyorsun. Ya ne zamandır da şunu seyredeyim diyordun. O arada da ezan-ı Muhammediye gene okundu. Allah'ın takdiri ilahisi. Allah-u Teala o anda sana veli diyor. Bak diyor, ezan-ı Muhammediye okunuyor. İşte imtihandayız ya. Ama koca olanın işine hiç gelmez o. Çünkü neden? Orada filmi bekliyor. Namazı nasıl olsa kılacak. Öyle düşünüyor çünkü. Ondan sonra da filmin vakti yaklaştı. Ezan da okundu. Saatine bakıyor, ayarlayabilir miyim diye. O anda hesabını yapıyor. Hemen seccadenin üzerine çıkıyor. Allahu Ekber birden bir başlıyor. Daha böyle belki de hanım bir mutfağa girdi. Belki bir şey getirip görecek. Allahu Ekber. Namazı bitirdi, adam oturdu. Ya abi nasıl kıldın sen o namazı hemen? Filme yetişecek ki Hacı abi. Allah ondan razı olsun. Uçarak kılıyor. Çünkü filme yetişmesi lazım. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. İki dakikada salat selat söylüyor. Selamını veriyor. Tesbih de nasıl olsa diyor ki bir duayı da okuyor aradan. Filme yetişecek. Çünkü film de onu kurtulacak. Ahiretini anlatacak o film onun. Çünkü sen nasıl kurtulacaksın? Peygamber'e nasıl ümmet olacaksın? Onu seyredecek ya o filmde. Onu kaçırmamak için dostum benim uçarak namaz kılıyor. Bunları işliyoruz dostlar. Belki bir sefer yapmasan bir başkasında. Çok sevdiğin bir şeye yetişmek için bile olsa hızlı hızlı tavuğun yerden darıdan topladığı gibi pat pat pat pat pat pat pat secdeler iki dakikada bitirdi. Ondan sonra da abi kalktı yerine kuruldu. E hadi hemen şu filmi seyredelim. Samimiyiz ya dostlar. İşte orasını anlatmaya çalışıyorum. Sahabe de çok samimiydi. Allah onlardan razı olsun. Öyle anlatılıyor ki sahabe secdeye gittiği zaman diyor öyle hareketsiz kalırdı ki kuşlar diyor onları diyor bazen diyor böyle boş bir madde zannederlerdi diyor. Heykel gibi bir şey zannederlerdi. Üzerlerine çıkar beklerlerdi diyor. Sahabe secdeye girdiği zaman orada öyle kalıyor. Allahu Ekber. Ama benim koca olan öyle değil. Belki onun 20'de biri, 30'da biri kadar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Subhanallah lazım, Subhanallah lazım, Subhanallah lazım. Allahu Ekber. Çünkü neden? Biz cennetle müjdelendik. Nefis koca olan çünkü çok seviyor işi. Namaz kılıyorsun nasıl olsa önemli değil diyor. Ya şu filmi de seyret aradan. Veya başka bir iş yapacaksın. İşte böyle çemberi takıyor. Bu bir örnekti dostlar. Fakat çok ciddiye almak lazım. Verdiğimiz örnekler hayatımızda hemen hemen çoğumuzun bir veya birkaç sefer veya bazen çoğunlukla yaptığımız hatalar dostlar. Namaz dediğin zaman Allahu Teala'nın huzurundasın. Namaz dediğin zaman alnını secdeye koyduğun zaman gözlerinden yaş gelmeli. Seccadenin içerisindeki o mana alemini koklamalısın. Burnunun deliklerine çekmelisin. Kapandığın zaman secdeye Allahu Ekber dediği zaman gözlerin yaşarmalı. İnsan devamlı hal üzerine olamaz. Bu söylediğimiz belki bir sefer, iki sefer, belirli zamanlar olabilir. Devamlı hal mahaldir diye Allah dostları öyle buyuruyorlar. Ama dostlar, yaptığımız işin bilincinde olmalıyız. Hele namaz kılmayanlar, onlara sonra geleceğiz. Şimdi namaz kılan kardeşlerimizin ufak tefek eksikleri var inşallah. Onları düzelte düzelte gidiyoruz dostlar. Affınıza sığınıyorum. Belki burada çoğunluğunuza hitap ediyorum ama dostlar. Kanayan yara hepimizin yarası. İnşallah Rabbim sevdiklerinin hatırına bizi affetsin. Namazın ehemmiyetini bildiren ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler çoktur dostlar. Kur'an-ı Kerim'de 100'den fazla yerde namaz kılmak emri tekrar edilmekte. Hadis-i şeriflerle namazın nasıl kılınacağını Peygamber Efendimiz buyurmuşlardır. Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Benden gördüğünüz gibi namaz kılın. Ayrıca namaz kılanlara cennette çok büyük mükafatlar verileceğini, kılmayanların da büyük azap göreceği bildirilmiştir. Şimdi şunu şöyle değerlendirelim dostlar. İnşallah namaz kılan cennette birçok lütuflar erecek inşallah. Allah-u Teala hataları olanı da düzeltmeyi nasip etsin inşallah. Fakat bir de bunun öbür tarafı var. Kılmayanlar. Kılmayanlara azap. Peki güzel dostum. Allah-u Teala'dan inşallah sorduğun zaman tabii ki korkuyorum. Allah-u Teala'dan korkmam mı? Ya cehennemi var, sıkıntıları var, beni şöyle yapar, şöyle yapar. Onu herkes biliyor. Peki dostum, Allah-u Teala'dan madem bu kadar korkuyorsun, sana namazı farz etmiş ve emretmiş, kılacaksın. İki şıkkı yok. Kılacaksın. E peki, Bunu biliyor musun? Biliyorum. Allah-u Teala'nın azabını, cehenneminin sıkıntılarını, insanlara verdiği bütün sıkıntıları, meşakkatleri ve cehennemdeki azapları biliyor musun? Az çok biliyorum, hayal ediyorum. Peki dostum, niçin namazı kılmıyorsun? Allah için niye secdeye gitmiyorsun? Hemen şöyle söylüyor. Ya şimdi oraları karıştırma. Sonra kılarız inşallah ya. Çünkü abinin elinde senet var. Sizin benim gördüğüm bir senet değil ki o. Hacım seneti katlamış, cebine koymuş. Cennetle müjdelenmiş. Aşere-i mübeşşereden. Estağfurullah. Namazı kılmıyor. Çünkü neden? Allah-u Teala'dan korkuyorsan samimi değilsin o zaman. Namazı kılmıyorsan. Allah-u Teala'dan korkup da Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmezsen. Dostum sen samimi bir Müslüman değilsin. Yalancı bir Müslümansın. Yanlış mı acaba? Yanlış değil dostlar. Yanlış değil. Ya samimi değilsin ya yalancısın. İkisinden birini kabul etmek zorundasın. Çünkü Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmekte en önemli şey olan namaz. Namazdan kaçmak kesinlikle yok. Hiçbir şekilde aklın şuurun yerinde ise felçli bile olsan gözlerinle kıl diyor. Namazın ciddiyetine bakın dostlar. Biz bazen namazları böyle arka arkaya savsaklıyoruz. Allah bizi affetsin. Namazları bırakıyoruz, kılmıyoruz, samimi olmuyoruz. Sordukları zaman da tabii ki canım namaz kılınmaz mı? Allah'ın emridir. Emrin ciddiyetine bakın dostlar. Namazdan kaçmak kesinlikle hiçbir şekilde yok. Sahabi namazda savaşa gidiyor. Allah için orada harp ediyor. Elinde kılıcı mızrağı Allah için orada dövüşüyor. Ve namaz vakti geldiği zaman bir grup sahabi ön tarafa çıkıyor ve diğer grup arkaya geçiyor. Orada iki rekat namazını kılıyor hemen. Seferi olarak, savaşta çünkü. Ve ondan sonra orada bilen namazda canını veriyor orada, kanını. Belki bir daha yaşamayacak. Allah için kanını verecek orada. O anda namazını yine terk etmiyor. Selamını verir vermez hemen harbde yerine koşuyor. Diğer sahabiler arkaya geçiyorlar ve onlar namaz kılmaya başlıyor. Savaşta bile canını vermeye gitmiş. Bir kere müsaade olsa onların olurdu. Allah için çarpışıyorlar. Dini İslam için çarpışıyordu sahabeler. Ama namazı terk etmediler. Peki dostum sen savaşta mısın? Elinde kılıncını, mızrağınla. O anki şartlar öyle, şimdi çok farklı. Öyle sen savaşa mı gidiyorsun, namazı terk ediyorsun? Hayır. Sen keyiften kılmıyorsun dostum ya. Diyorlar ki ya sıkıntılarım var, dertlerim var. Onun için kılamıyorum. Allah razı olsun, bütün namaz kılanlar hep böyle derdi sıkıntısı olmayan insanlar mı? Tertemiz, rahat olan insanlar mı? Değil. Onların da sıkıntıları var. Sıkıntı dedik de dostlar, aklıma çok güzel bir şey geldi. Allah ondan razı olsun. Şimdi Harun Reşit zamanında, Abbasiler devrinde halifenin, Harun Reşit'in saliha bir hanımı vardı. Çok saliha bir kadındı. Dört dörtlük Müslüman Zübeyde Hanım. Allah ondan razı olsun. Rivayetlerde aynen şöyle vuruluyor. Bir gün diyor Zübeyde Hanım halife ile beraber şakalaşırken diyor bir divan üzerinde. Halife birden şap diye yere düştü. Şakalaşırken yere düştü, birden ayağına sarıldı ve ayağını tutmaya başladı halife. O anda Zübeyde Hanım dedi ki elhamdülillah ya Rabbi. Halife kızdı. Bırak kadın dedi. Sen bana geçmiş olsun demen gerekirken elhamdülillah diyorsun. Bunun hikmeti nedir? Saliha kadının çok güzel bir sözü var. Dedi ki Zübeyde Hanım, bugün 39 günü geçmişti dedi. Senin neşesiz ve musibetsiz bir gününü görmemiştim. Her günün neşeli ve musibetsizdi. 39 gündü. Bugün 40. gün ve 40. günde sen yere düştün. Canın acıdı, elhamdülillah dedim. Çünkü hadisi şerifte buyruluyor ki dedi, bir mümin 40 gün musibetsiz kalmaz buyuruyor dedi. Eğer bugün de musibetsiz geçirseydin senden nikahımı boşaltacaktım dedi. Allahu Ekber. İşte hatun. Hemen şöyle hayatına bu hadisi bir tarıyorsun dostum. Elhamdülillah 2 günde 3 günde 1 4 günde 1 bir imtihan mı geçiriyorsun? Hamdü senalar olsun inşallah. İnşallah o hadiste senin de yerin vardır. Allah onlardan razı olsun. Çok güzel bir deyimdi, yerinde kullanmak istedim. Emrine şükürler olsun. Diyor ki her gün 5 kere namaz kılmak Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde emredilmiştir. Emir. Rica yok dostlar burada. Emir. Allah-u Teala'nın emri. Kılacaksın. Yaradan'ım öyle emrediyor. Diyor ki Rum suresinin 17. ve 18. ayet-i kerimesinde Yaradan'ım Allah-u Teala Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Akşam ve sabah vakitlerinde Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yeryüzünde olanların yaptıkları ve ikindi ve öğle vakitlerinde yapılanlar, hamdlar Allah-u Teala içindir buyruluyor. Akşam yapılan tesbih, akşam ve yatsı namazlarıdır. Sabah yapılan tesbih sabah namazıdır. İkindi ve öğle vakitlerinde yapılan hamdler ikindi ve öğle namazıdır. Nisa suresinin 102. ayeti kerimesinde de Yaradan'ım şöyle emrediyor. Belli zamanlarda namaz kılmak müminlere farz oldu. Allahu Ekber. Emrin güzelliğine bak, Yaradan'ım emrediyor. Belli zamanlarda namaz kılmak müminlere farz oldu. Dostum, sen mümin misin? İnşallah ya Rabbi müminim. Elhamdülillah. İnşallah mümin olursun. Peki dostum, namazını kılıyor musun? Öf diyorsan yazık. Kılıyorum diyorsan Allah mübarek etsin. Allah iyi kılmak nasip etsin. Namazı kılarken de dostlar, kurallarına da uymak gerekir. Bir örnek verelim. Defalarca belki şahit olmuşsunuzdur dostlar. Namazdaysın. Bir, genelde bu namazda cemaatle kılınan camilerde çok rast edebilirsiniz. Namaz kılıyoruz. Belki farz namazı bitti cemaatle beraber. Daldın kendi başına sünnetleri kılıyorsun. Sünnetleri kılarken oldu ki bitirdin, şöyle bakıyorsun. Yanında da bir abi namaz kılıyor veya bir amca namaz kılıyor. Ama bir namaz kılıyor ki ellerini bağlamış, her tarafı seyrediyor. Millet nasıl eğiliyor, nasıl kalkıyor. Allahu Ekber. Ya diyorsun ki benim bildiğim namazda Allah razı olsun, İnsan önüne bakmak zorunda. Ancak Kabe'deysen, Kabe'yi seyretmek için Kabe karşıdaysa, Kabe'yi seyrederekten namazını kıl. Ama hacı amca sen camidesin, Allah razı olsun ya. Sen namaz kılıyorsun, manzara seyretmiyorsun ki. Bakıyorsun ki kardeşim, o nasıl kılıyor, bu nasıl kılıyor, o nasıl geçiyor önünden, o ne yapıyor, başı harıl harıl etrafı seyrediyor. Ondan sonra Allahu Ekber secdeye gidiyor. Kalkıyor, hemen kalkarken de belki önüne bakmadan büküyor, secde yapmadan karşıları şöyle bir bakıyor, bir daha yatıyor. Aman bir şey kaçırdın mı gibi. Biz kıldığınız namazı tenkit etmiyoruz dostum. Bizim ciddiyetle verdiğimiz nokta, Allahu Teala'nın huzurundayken secdede onun hayaline dal. Allahu Teala'nın huzurunda olduğunu unutma. Bunlar çok ince meseleler dostlar. Farkına varmadan yapılan şeyler. Ama namazın ciddiyeti lazım. İnsan namazda ciddi olması lazım. Çünkü Yaradan'ın o anda beraber sohbet ediyor. Kulun Allahu Teala'ya en yakın olduğu yer neresi? Sizler daha iyi biliyorsunuz. Kulun secdedeki hali. E peki sen secdedeki halinde etrafta olursan, manzara seyredersen, peki senin en uzak halin neresi? Namaz bittikten sonra daha da uzaksın o zaman. Çünkü secdedeyken yakın değilsen, başka zaman nasıl yakınsın? Soru işareti değil mi dostlar? Allah bizi affetsin inşallah. Emrine şükürler olsun. Hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Cebrail aleyhisselam Kabe kapısı yanında bana 2 gün namaz kıldırdı. Birinci gün fecri, yani tam yeri doğarken sabah namazını ve güneş tepeden ayrılırken öğle namazını ve her şeyin gölgesi kendi boyu olunca ikindi namazını ve güneş batarken akşam namazını ve şafak kaybolunca yatsı namazını kıldık. İkinci günü de tam yeri ağarınca sabahı ve her şeyin gölgesi kendi kadar olunca öğleyi ve her şeyin gölgesi kendi boyunun 2 katı olunca ikindiyi ve oruç bozarken akşamı ve gecenin 1/3 geçince yatsıyı kıldık. Sonra ya Muhammed, senin ve geçmiş peygamberlerin ve ümmetinin namaz vakitleri işte bunlardır dedi. Ve ondan sonra o şekilde namaz kılmaya başladık. İşte öğretildiği ve Peygamberimiz de öğretildiği üzere ümmetine aynen aksetti. Ve bu şekilde de farz olarak geldi. Emrine şükürler olsun. Hadislerde tarifler var. Sadece bir yerde namaz geçmemiş, namazı kıl deyip de üzeri kapalı bırakılmamış. birçok hadislerde, birçok ayetlerde derinlerine kadar inilmiş. Kılmazsan şunlar şunlar başına gelecek. Kılarsan Allahu Teala sana şunları, şunları, şunları verecek diye. Allahu Teala'nın salih bir kulu olduğunu gözünün önüne getir. Ya Rabbi ben senin cennetini istiyorum inşallah. Tabii ki girersin Rabbim. Sana nasip ederse, Yaradanım nasip ederse inşallah girersin. Ya Rabbi cennetinde şunları şunları da istiyorum ya Rabbi. Şu işlerimin de olmasını istiyorum ya Rabbi. Tamam, çok güzel dua ediyorsun. Peki Yaradanım dese ki senin alnın secdeye geliyor mu? Senin de gelmiyor. Baktın evirdin çevirdin, namaz kılmıyorsun ki. Ondan sonra da Allah-u Teala'ya dua ediyorsun. Ya Rabbi şunlarım şunlarım olsun, şu işim olsun. Dualarımın kabulünü bekliyorsun. Allah-u Teala'nın en büyük emrini yerine getirme. Ondan sonra aç ellerini semaya, destanlar yaz. Kabul ederse Rabbim yine şanından kabul eder. Ama kabul etmezse, o ettiğin dualar kabul olmazsa sebebini fazla düşünme dostum. Çünkü sebebini sen daha iyi biliyorsun. Sen Müslümansın ya, sen müminsin ya. Sana yakışanını yap sen. Allah'tan kork ve secdeye git. Namazını kıl. Hiçbir şey kazanmasın. Hayatın şekle girer. Ellerini açıp Allah-u Teala'ya dua ettiğin zaman çok şeylerin olduğunu fark edersin. Müslümanlığın şuuruna varırsın. Kulluğun şuuruna varırsın. Namaz o kadar güzel bir şey ki. Hani derler ya, balın tadını yemeyen nereden bilsin balı? Allahu Ekber, bal bal ama onu yiyeceksin, damağında tadacaksın ki. Bal dedikleri zaman damağındaki tat aklına gelsin ve onu anlat. İşte namaz da o şekilde. Allah onlardan razı olsun. Bir menkıbe geldi, onu anlatıyorum dostlar. Bir gün bir sohbette dinlemiştim. Çok salih bir amca vardı. Çok salihti. Küçüklüğünden beri bütün farz namazlarını, farz olduktan sonra akıl bali olup da yaşı geldikten sonra bütün namazlarını Allah-u Teala'nın izniyle cemaatle kılıyor. Cemaatle bütün namazlarını ve yaşlandığı vakit anlatıyor bunu vefat etmeden önce. Diyor ki bir iki sefer namazı kaçırdım diyor. Ömrüm boyunca farz olarak o da iki sefer sabah öğle akşam ikindi hepsi ikindi akşam yatsı bütün namazlarını camide kılan bir zat. Öyle adapte etmiş kendini. O kadar samimi. İki sefer hayatımda diyor namazı kaçırdım. O da şu şekilde kaçırdım. Camiye diyor yetişiyordum. O anda hoca tekbir aldı. Allahu Ekber elleri bağlattı. Ondan sonra sadece o tekbiri yetişemedim diyor. Ondan sonra koştum hemen tekbir aldım. Ondan sonra imama tabi oldum. Ve bu zat namaz vaktini beklerken camide ruhunu teslim ediyor. Namaz vaktini beklerken. Dostlar, bir insan nasıl yaşarsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle haşrolur. İşte amca da öyle yaşamış. Namaza öyle bir teslim olmuş ki ezan-ı Muhammediye'yi beklerken o yolda vefat ediyor. Salih amcalardan bir tanesi Allah razı olsun onu rüyasında görüyor. Diyor ki Allah mübarek etsin. Sen gittin aramızdan. Peki nasıl vefat ettin? Nasıl seni karşıladılar? Biz baktık ki sen yatıyordun ya da vefat etmiştin, ölmüştün. O şöyle anlatıyor. Diyor ki namaz vaktini beklerken o arada diyor kapıdan çok güzel biri geldi. Çok güzel giyinimli, o kadar rengarenk elbiselerle gözümü aldı diyor. Elinde diyor koca bir baklava tepsisi vardı. Bana doğru yaklaştı, sen baklava yer misin dedi. Ben de dedim ki tabii verirsen yerim. Al dedi o zaman dedi, bir tane baklava ye. Oradan dedi bir tane baklava aldım. Ağzıma attım baklavayı, o kadar da lezzetli ve tatlıydı ki diyor. Yedikten sonra diyor ısırdım, yuttum, gözüne baktım dedi ki diyor şu anda sen öldün. Senin ruhunu teslim aldı.